स्वतंत्र पर ब्रह्म का स्वरूप दिखाते हुए प्रार्थना करते हैं। पहले कहा था मंत्र द्वयन, एक मंत्र पंचम मंत्र हो गया, षष्ठ मंत्र में भी वही प्रार्थना है। यामिसुं गिरिशंत हस्ते विभर्ष्यस्तवे शिवाम गिरित्रताम कुरु माहिंसे पुरुषम जगत। याम इसुं हे गिरिशंत हस्ते विभर्षि अस्तवे, याम इसुं विभर्ति हस्ते जिसे बाण को अब धारण करते हाथ में, हे गिरिशंत गिरि में स्थित होकर के सम तनुति सुख देने वाले, पहले आया था गिरि में स्थित होकर के सुख देने वाले गिरिशंत हस्ते विभर्षि हाथ में धारण करते बाण अस्तवे प्रक्षेपण करने फेंकने के लिए संहार करने के लिए, ताम शिवाम कुरु उसको शिव कल्याण मंगलमय कीजिए। हे गिरित्र गिरित्र में भी गिरिम त्रायते गिरित्र वहां रक्षा करने वाले सबकी रक्षा करने वाले शरीर आदि का गिरित्र, ताम शिवाम कुरु मां हिंसि ही हिंसा नहीं कीजिए जगत पुरुषम जगत, यह अस्मदीय जगत ही जो जगत है सारे प्रपंच जगत है उसकी उसका नाश नहीं कीजिए हिंसा नहीं कीजिए। ऐसा करके अभिप्राय है आपका स्वरूप ये भाष्य में दिया दर्शन कराइए। याम इसुम इति याम इसुम गिरिशंत, गिरिशंत की व्याख्या पहले हो गई, सम तनोति सुख को देने वाले गिरि में स्थित होकर के हस्ते विभर्षि का अर्थ धारे से हाथ में धारण करते हैं, अस्तवे का अर्थ असुक्षेपण से, तो अस्तवे प्रक्षेपण करने के चतुर्थ अंत अस्तु बना करके जाने क्षेत्रुम फेंकने के लिए उसको शिवाम करु गिरित्र गिरिम त्रायते रक्षा करने वाले उसका कल्याण है, ताम शिवाम करु मां हिंसि हिंसा नहीं कीजिए नष्ट नहीं कीजिए पुरुषम अस्मदीयम जगत, अस्मदीयम जगत पुरुष संबंधी सारे जगत संपूर्ण नष्ट नहीं कीजिए। साकारम ब्रह्म प्रदर्शय इति अभिप्रेतम अर्थम प्रार्थितवान, साकार ब्रह्म को दर्शन कराइए ये भाष्यकार कहते हैं इष्ट अभिप्रेत अर्थ। टीका में शंकरानंदी दीपिका याम इसुम, याम कहते यत पद प्रसिद्ध है बाण रूपाम या बाणम जिस बाण का धारण आप करते हैं, गिरिशंत गिरि में पर्वत में स्थित होकर के सुख देने वाले गिरिशंत संबोधन हस्ते धारे विभर्षी करे, हस्ते का अर्थ करे विभर्षी का अर्थ धारे ऐसी हस्तवे का अर्थ फेंकने के लिए, पापम सु प्रक्षेपार्थ पाप पापियों को के ऊपर फेंकने के लिए, शिवाम का अर्थ मंगलाम गिरित्र का गिरिन त्रायते थे गिरित्र गिरि का अर्थ है कि अस्थि पुंजान अस्थि हड्डियादि के समूह और देहान शायद देह को रक्षा करने वाले त्रायते थे गिरित्र, उसका अभिप्राय है रक्षा करने वाले सब भक्त रक्षा पर भक्त की रक्षा करने वाले उसका संबोधन तस् संबोधन हे गिरित्र ताम शिवाम कुरु ताम का सुम बाणम मंगलमय कीजिए स्पष्ट मां हिंसि ही हिंसा मां कृथा हिंसा नहीं करिए, यथा पुरुषम पुरुष रूपम जगत ये सारा स्थावर जंगम जितने हैं जगत ये पुरुष रूप है आत्मस्वरूप है अपना स्वरूप है उसको नष्ट नहीं कीजिए ये प्रार्थना है। सप्तम मंत्र इदानीं तस्यैव कारणात्मन अवस्थानम दर्शयन ज्ञानाद अमृतत्वम आह, वही परब्रह्म कारण रूप से रहते हैं कारणात्मन तस्य अवस्थानम कारण रूप से रहते हैं उसको दिखाते हुए ये कहते ज्ञानाद अमृतत्वम अमृतत्वम मुख्य मुक्ति ज्ञान से ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वसेकम परिवेष्टितार मीशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। ततः परम जगत से पर पुरुषयुक्त जगत से पर ब्रह्म है या ब्रह्म पर है बृहंतम व्यापक है ब्रह्म हिरण्यगर्भ से भी पर है कारण रूप यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म निकाय शरीर है जैसे यथा शरीरम जिसका जैसे शरीर सबके शरीर में स्थित है छिपे हुए गूढ़म अंदर स्थित है छोटे शरीर के अंदर भी है बड़े के अंदर भी है सबके अंदर है व्यापक होने के कारण बाहर भी है और शरीर के अंदर है भी है तो सर्वभूत में स्थित है। विश्व से एकम परिवेष्टित आरम सारे विश्व को घेर करके स्थित है परिवेष्टित आरम सबके ओर स्थित है व्याप है। तम ईसम ज्ञात्मा अमृतम भवंती उसको जान करके अहम अस्मि से साक्षात्कार करके साधक जीवगण मुक्त हो जाते हैं। ततः परम इति ततः पुरुषयुक्ता जगतः परम पुरुषम जगत कहा पुरुषात्मक जगत पुरुषयुक्त जीव युक्त जगत उससे पर है कारणत्वात् कार्यभूतस्य प्रपंचस्य व्यापकमित्यर्थ जगत है कार्य और परमात्मा ईश्वर कारण है कारण होने के कारण कार्यभूत प्रपंच का व्यापक सर्वत्र मिट्टी के कार्य में सर्वत्र मिट्टी है सुवर्ण के भूषण में सर्वत्र सुवर्ण है इसी प्रकार सर्वत्र परमात्मा है कारण होने से और उससे व्यापक भी है कार्य उससे परिच्छिन्न कारण व्यापक है अथवा ततः जगतात्मनो विराज परम जगद रूप विराट से भी पर है तत् किं तत् ब्रह्म परम ब्रह्म है परम बृहंतम ब्रह्मण हिरण गर्भात परम ब्रह्म परम ब्रह्मण परम ब्रह्म परम हिरण्य गर्भ से भी पर है बृहंतम बृहत का व्यापक महते व्यापित्वात् सर्वव्यापक है देश काल वस्तु परिच्छेद रहित सर्वबृहत है यथा निकायम निकाय शरीर है यथा शरीरम सर्वभूतेषु गूढ़म सारे भूत के अंदर छिपे हुए गूढ़ अंतर अवस्थितम अंदर स्थित है विश्व से एकम परिवेष्टितारम सारे विश्व को घेर करके सर्व और सब और व्यापक होकर के सर्वम अंतः कृत्वा स्वात्मना सर्वम व्याप्य अवस्थितम सबको घेर करके तो सबको अपने अंदर करके सर्वम अंतः कृत्वा अपने अंदर सब कुछ है अपने स्वरूपतः सर्वम व्याप्य अवस्थितम सब और व्याप्त होकर के स्थित है ईशम परमेश्वरम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति ऐसे जो परमात्मा है उनको जान करके साक्षात्कार करके मुक्त हो जाते हैं जीवो। टीका में इदानीं प्रकृतम हिरण्यगर्भम उररीकृत्य आह हिरण्यगर्भ को मान करके कहते हैं विराट से पर हिरण्यगर्भ है ततः परम हिरण्यगर्भ है विराट पूर्व सूक्ष्म शरीर अभिमानी उससे पर रहे का पर है कारण ईश्वर तस्मात हिरण्य गर्भात परम ब्रह्म ब्रह्म शब्दार्थम आह परम बृहंतम परम ब्रह्म परम उसमें जो ब्रह्म परम आया ब्रह्म अलग है परम है व्यापक है अतिशयन अधिकम ये परम बृहंतम अतिशयन अधिकम अतिशय सबसे बढ़कर के उससे अधिक कोई नहीं है एक सातिशय होता है बड़ा तो है उससे भी कोई बड़ा है उससे भी कोई बड़ा है सबसे बड़ा है वो निरतिशय उससे और कोई बड़ा नहीं देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, देश परिच्छेद काल परिच्छेद वस्तु परिच्छेद रहित। देश परिच्छेद क्या है? अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम देश परिच्छेद। देश परिच्छेद अत्यंताभाव प्रतियोगी। काल परिच्छेद क्या है? प्रागः प्रतियोगित्वम अथवा ध्वंस प्रतियोगित्वम। प्रागः प्रतियोगित्वम और ध्वंस प्रतियोगित्वम इस किसका अर्थ है? काल परिच्छेद। काल परिच्छिन्न क्या है? प्रागः प्रतियोगी अथवा ध्वंस प्रतियोगी। प्रागः प्रतियोगी घट है, कैसे मालूम होता है घट प्रागः प्रतियोगी है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? यदि घट को पहले घट बन गया अभी घट दिख रहा है, प्रागः प्रत्यय कौन होता है? प्रागः की जिसको मालूम नहीं क्या समझेगा, जिसका प्रागः है जिसकी उत्पत्ति होती है वो प्रागः का प्रतियोगी है। उत्पत्ति होती मतलब उत्पत्ति के पहले नहीं था, नहीं था जिस जो नहीं था जिसका अभाव था वही प्रतियोगी है। जिसकी उत्पत्ति होती हो प्रागः का प्रतियोगी, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती हो प्रागः का प्रतियोगी नहीं है। जिसकी उत्पत्ति नहीं होती हो प्रागः का प्रतियोगी नहीं, ऐसे दृष्टांत बताओ कौन है प्रागः का प्रतियोगी नहीं है? और कोई नहीं? जितने नित्य है आत्मा इसकी उत्पत्ति होती है तो प्रागः का प्रतियोगी नहीं होगा, नहीं होगा। परमात्मा प्रागः का प्रतियोगी नहीं है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती प्रागः का प्रतियोगी नहीं है। ध्वंस प्रतियोगी कौन होता है? जिसका नाश हो जाएगा, नाश होता है वो होता है ध्वंस प्रतियोगी। जिसका ध्वंस नहीं होता है वो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं। ध्वंस प्रतियोगी हो अथवा प्रागः प्रतियोगी हो वो क्या काल परिच्छिन्न होगा? ध्वंस प्रतियोगी काल परिच्छिन्न है या प्रागः प्रतियोगी काल परिच्छिन्न है? काल। और एक होता है वस्तु परिच्छेद। क्या है वस्तु परिच्छेद? अन्योन्याभाव प्रतियोगित्वम। वस्तु परिच्छिन्न कौन होगा? अन्योन्याभाव प्रतियोगी। अन्योन्याभाव का शब्द का अर्थ क्या है? भेद, भेद का प्रतियोगी। जिसका भेद कहीं है, पुष्प का भेद घट में रहेगा, घट पुष्प से भिन्न है, भेद जहां रहेगा उसको कहते भिन्न। घट से भिन्न कोई पदार्थ है क्या? है छोड़ करके क्या है पूछेंगे जी? पट, पट है, पट आदि घट से भिन्न है तो घट का भेद कहाँ रहेगा? घट का अनन्य भाव कहाँ रहेगा? पट आदि में। अनन्य भाव का प्रतीक कौन होगा? हैं, घट होगा। तो अनन्य भाव का जो प्रतियोगी है वस्तु परिच्छिन्न, जिससे भिन्न कोई पदार्थ हो वो वस्तु परिच्छिन्न है। ब्रह्म देश परिच्छिन्न है या काल परिच्छिन्न है? वस्तु परिच्छिन्न तो है। वस्तु परिच्छिन्न क्यों नहीं? ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। यदि ब्रह्म से भिन्न कुछ मानेंगे तो क्या होगा? आपत्ति क्या है? ब्रह्म वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। ब्रह्म यदि वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा तो ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म भी नहीं कहा जाएगा उसको। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे व्यापक। देश काल वस्तु परिच्छेद रहित हो तो ब्रह्म कहा जाएगा। यदि वस्तु परिच्छिन्न होगा तो ब्रह्म नहीं होगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का। ब्रह्म अनंत है। अविद्यमानो अंतो यस्य, अंत का परिच्छेद। अंत नहीं हो तो अनंत कहा जाएगा। इसको निरूप कहा जाएगा। एक रक्त रूप है उसको छोड़कर तो बहुत रूप का अभाव है। बहुत रूप के अभाव होने पर इसको निरूप कहा जाता है क्योंकि एक रूप है। इसी प्रकार जिसका एक पुत्र है, सो दुर्योधनादि 100 पुत्र नहीं है किंतु एक पुत्र है, वो अपुत्र होगा ना नहीं? एक पुत्र रहने पर भी उसको अपुत्र नहीं कहा जाता है। 10-20 पुत्र हो तो अपुत्र कहा जाएगा, 5 पुत्र हो तो अपुत्र है, कितने पुत्र रहने पर अपुत्र कहा जाएगा? उत्तर नहीं, हिसाब कर रहे कितने पुत्र हो तो अपुत्र कहा जाएगा? एक पुत्र हो तो अपुत्र नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अंत यदि है तो अनंत नहीं होगा, परिच्छेद हो तो अनंत नहीं कहा जाएगा। ब्रह्म अनंत है का अर्थ देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद तीनों नहीं है। जो लोग ब्रह्म से भिन्न मानते हैं उनके दृष्टि से ब्रह्म अनंत होगा? अनंत नहीं होगा। एक अंत यदि मान लिया तार्किक लोग, न्यायिक लोग ब्रह्म को देश परिच्छिन्न नहीं मानते, काल परिच्छिन्न भी नहीं मानते, नित्य है, सर्वव्यापक है, किंतु वस्तु परिच्छिन्न मानते हैं, आत्मा से भिन्न, आकाश काल आदि सब अलग अलग है, घटपट आदि को भिन्न मानते हैं। द्वैतवादी जितने हैं वस्तु परिच्छिन्न मानते हैं परमात्मा को, उनके अभिप्राय से ब्रह्म अनंत नहीं होगा। श्रुति कहती अनंतम ब्रह्म, श्रुति विरुद्ध होता है, ब्रह्म से भिन्न कुछ मानेंगे तो श्रुति विरुद्ध होता है, इसलिए ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं, आप तो भिन्न है। यदि कोई व्यक्ति एक भी भिन्न हो जाएगा तो क्या आपत्ति है? ब्रह्म वस्तु परिच्छेद हो जाएगा, ब्रह्म वस्तु परिच्छेद नहीं है, इसे कुछ भी ब्रह्म से भिन्न नहीं। जितने जड़ पदार्थ है ब्रह्म से भिन्न है या नहीं? चेतन भिन्न है? कोई भी भिन्न नहीं है, इसे देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ब्रह्म है। वस्तु परिच्छेद शून्यम यथा निकायम, कायो का देह, नितराम कायो निकाय शरीर है, यथा यादृश निकाय यथा निकायम, जिस प्रकार जैसे शरीर है यथा शरीरम, शरीर के अनुसार सब शरीर के अंदर है, छोटे शरीर के अंदर भी है, छोटे शरीर के अंदर रहेगा ब्रह्म? बहुत बड़े विराट ब्रह्म छोटे शरीर के अंदर रहेगा? आकाश व्यापक है, सूची के छिद्र छोटे छिद्र में आकाश रहेगा? बाहर भी है अंदर भी है, सूक्ष्म होने के कारण सबके अंदर प्रविष्ट है आत्मा भी। इस प्रकार अंदर है का अर्थ बाहर नहीं है, बाहर भी है अंदर भी है, आकाश के समान। सर्वभूतेषु सारे भूत में चतुर्विध जीवेषु, चार प्रकार जीव है, जीव चार प्रकार मालूम है? प्रथम क्या है? हैं अंडज से शुरू करना, चलो ठीक है अंडज। दूसरा जरायुज, अंडज, स्वेदज, द्विज। जरायुज कौन है? मनुष्य पक्षी पशु है। अंडज पक्षी सर्प, और उद्विज फिर बना, और एक रह गया स्वेदज, क्या है यू का आज कुछ है, उनको कहीं कहीं उद्विज में भी ले लेते हैं। तो स्वेदज स्वेद से उत्पन्न होते हैं, रक्त से, पसीना से, लाल से, ये खटमला आदि रक्त से हो जाता है, उपाधि होते हैं। चार प्रकार जीव कहा भूत शब्द से, ऐसे कहीं कहीं भूत शब्द से आकाश आदि भूत भी लेते हैं। सारे जीव में स्थित है, सर्वभूत में, जड़ में स्थित नहीं, सर्वत्र है, भूत में उसकी उपलब्धि होती, अभिव्यक्ति होती है, जड़ में भी है किंतु जीव में उसकी अभिव्यक्ति होती है। जीव में अभिव्यक्ति होने का कारण क्या है? जीव में अंतकरण है स्वच्छ, वो स्वच्छ अंतकरण में उसकी अभिव्यक्ति होती है। जड़ में अंतकरण है या नहीं? नहीं होने से उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति होने से उपलब्धि के लिए कहा गया हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में स्थित है, बुद्धि में स्थित, बुद्धि में क्या सर्वत्र है किंतु बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है, विशेष अभिव्यक्ति। गूढ़म सारे जीवन गूढ़ का था गुप्त छिपा हुआ, ऋजु वक्र आदि काष्ठेषु यथा अग्निर्गूढ़, ऋजु वक्रादि भावेन तथा अयम आत्मा हस्ति पुस्तक आदि शरीरेषु इत्यर्थ। काष्ठ के अंदर अग्नि है दिखेगा, कैसे पता चलता है करके, है कैसे कह दिया, कैसे मालूम है, गर्म लगता है तो है करके निश्चय हुआ। मथन करने से प्रकट होता है, मथन करने से प्रकट होता है तो है निश्चय हो जाएगा। मथन करने से प्रकट हुआ तो है, पहले था, क्योंकि पानी को लेकर मथन करो, कितने देर मथन करने पर मक्खन निकलेगा, निकले नहीं, दूध को मथन करने से निकलेगा तो क्या सिद्ध हुआ, दूध में था मक्खन, घी निकलेगा फिर गर्म करने से, पानी में जिसमें नहीं उसको जितने मक्खन मथन करने पर भी थोड़ा निकलेगा मक्खन नहीं, क्योंकि है ही नहीं, जिसमें है पीसने पर तिल को पीसेंगे तेल निकलता है, निकलेगा, और कंकर को लेकर पीसो तेल कितने निकलेगा, तो इसमें तेल था। तो ये होता है जैसे मथन करने से काष्ठ में अग्नि प्रकट हो जाती है तो अग्नि उसमें है किंतु दिखती नहीं है, नहीं दिखने पर भी मथन करने से प्रकट न होता है। अच्छा लंबे काष्ठ है, अग्नि कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा या कोने में रहेगा, कहाँ रहेगा, टेढ़ा काष्ठ में रहेगा या बड़े मोटा काष्ठ में रहेगा, पतले काष्ठ में, छोटा हो पतला हो मोटा हो पूरा व्याप्त हो करके देखो दिया है। ऋजु वक्रादि भावे न यथा अग्नि गूढ़, ऋजु सरल वक्र टेढ़ा आदि टेढ़ा मेढ़ा छोटा फूटा जितने भी है, बीच में गहर है तो बीच में खाली है, वो बाहर तो अग्नि लकड़ी है बीच में खाली है, तो अग्नि कहाँ रहेगा, रहेगा कि नहीं, कहाँ, लकड़ी, लकड़ी में अग्नि है, काष्ठ में अग्नि है। इसी प्रकार अयम आत्मा हस्ति पुत्तिका आदि शरीर से इत्यर्थ, जिस प्रकार अग्नि व्याप्त है, छोटे इतने मोटे अग्नि लकड़ी को मथन करने से अग्नि प्रकट हो जाती है, अग्नि व्याप्त होकर के, इसी प्रकार सर्वत्र दिखता नहीं है छिपा हुआ है, इसी प्रकार हस्ति पुत्तिका आदि शरीर से इत्यर्थ, हाथी के शरीर में हो पुत्तिका पतंग आदि कीड़े छोटे पतंग सबके शरीर में है, ऐसे जड़ में भी है किंतु यहाँ अभिव्यक्ति होती है। वो चिदाभास अंतकरण में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास, उसको लेकर के जीव में ब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है आत्मा की, इसलिए उसको हम कहते चेतन, और वो जड़ पत्थर में अभिव्यक्ति नहीं होने से उसको कह देते जड़। आत्मा जड़ में है चेतन में है, शुद्ध आत्मा जड़ में है चेतन में है, सर्वत्र, तो चेतन में क्या अधिक है, जड़ में, जड़ की क्या गलती है, उसको क्यों जड़ कहते हैं, यहाँ विशेष चेतन है, विशेष है चिदाभास, सामान्य चेतन सर्वत्र है किंतु जीव में विशेष है चिदाभास। विश्वस्य चराचरस्य जगतः परिवेशितारम्, विश्व सर्व जगत चर और अचर, जीव चर है अचर है, और अचर जितने सब जड़ है, वृक्ष भी अचर है, चर का अर्थ चलना जंगम, अचर का अर्थ स्थावर, स्थावर जंगम, स्थावर जंगम में जड़ कौन चेतन कौन है, स्थावर जड़ है चेतन है, जंगम जंगम चेतन है। चराचर जगत एकम, एकम कहते से भेद शून्यम, भेद होगा तो एक से अधिक हो जाएगा, एकम भेद शून्यम परिवेशितारम, परिवेशितार कहते तत्त्वमसीति ज्ञानेन उपसंहतारम, सर्वसमंताद उपसंहतारम, सबको वेष्टन करके घेर करके एक कर देना, एक कैसे हो जाएगा, बहुत पदार्थ को बांध कर रखेंगे सब एक हो जाएगा, तो परिवेश से सब घेर लिया ऊपर से केवल दिखे, अंदर तो रह जाएगा किंतु वास्तव पदार्थ हो तो रहेगा अलग अलग, वास्तव पदार्थ नहीं तो कुछ नहीं रहेगा, ये तत्वमसी ज्ञान, तत्वमसी वाक्य उपदेश से ज्ञान होता है अहमस्मि ब्रह्म। ये ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति हो जाती है। रज्जु ज्ञान होने के बाद रज्जु में कल्पित सर्प नहीं रहता है, ये सारे पदार्थ अध्यस्त है। आरोपित होने से ही ज्ञान से सब का अभाव हो जाएगा। ईशावास्यम इदम सर्वम का ईश्वर से सबको ढाक दो, ढाक देंगे तो क्या होगा, सर्प है कहीं कपड़ा से ढाक दो, भय लगेगा कपड़ा से ढकने के बाद, भय लगा नहीं तो अग्नि है उसको कर ढाक दो कपड़े से, कपड़े से ढाक देने से अग्नि से कुछ हानि नहीं ना है। वास्तव यदि है तो ढाक देने से कहां जाएगा, वो तो रहेगा वही। अच्छा चलो अब कपड़े से ढकने से जल जाए, कपड़े नहीं लोहे बर्तन से ढक दो, किससे ढकने पर ही जो पदार्थ वहां पे है, श्रुति कहती ईश्वर से ढाक दे, ढाक ढाक जाए मतलब ईश्वर को देखो और कुछ नहीं देखो, ईश्वर है और कुछ नहीं है। यदि वास्तव पदार्थ होगा तो ढकेगा किसी, ढकने पर ही वास्तव पदार्थ रहेगा, नहीं देखने पर क्या रहेगा। इसलिए ढकने के लिए कहने का अभिप्राय वास्तव नहीं है, ईश्वर भावना करेंगे तो उसका अभाव हो जाता है। इसी प्रकार सबको परिवेष्टन कर देता है, समन्ताद उपसंहर्तारम्, सबको उपसार कर देता है, सबको यही कर देता है। ये परमात्मा यदि ज्ञान हो जाता है, वृत्ति में आरूढ़ हो गए परमात्मा, सारे सब कुछ समाप्त है की तत्व है। तत्र हेतु ईशम, क्योंकि ईश्वर नियंतारम, सबका नियमन करने वाला, अनेन एव एतद एव भवति एव इत्यादि मर्यादाया कर्तारम्, अनेन एव एतद एव भवत्येव, इससे ही होगा, यह ही होगा और होगा ही, ज्ञान से ही होगा, मोक्ष ही होगा, होगा अवश्य भवति, ये नियमन करने वाला अनेन एव भवति एतद एव भवति और भवत्येव न भवति ते न, सर्वत्र ऐसे नियमन करने वाले, मर्यादा करने वाले परमात्मा। पाप करेगा तो पाप फल भोगना पड़ेगा, नरक जाना, पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य फल भोगना पड़ेगा अवश्य ही, ये नियामक। छिप करके क्यों पाप करेगा तो कोई आपत्ति है, परमात्मा पता नहीं चलेगा तो क्या फल देंगे, इसलिए ऐसा नहीं। जे छिप करके कुछ भी करे उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, देखने वाले सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है, ये नियामक ईश्वर का तो नियामक, वही नियमन करने वाले, नियम के बिना कुछ नहीं चलेगा, नियम से ही चलता है और नियम के अनुसार चलना ही बुद्धिमता है। नियम का उल्लंघन करना ये बुद्धिमता नहीं है। तम उक्तम ब्रह्म रूपम ज्ञात्वा, ब्रह्म को जान करके, घटपट आदि को जानते, इदम अयम यह असो व तत् ऐसे, किंतु ब्रह्म को जानने के लिए असो तद इदम नहीं अहम अस्मि, ये ज्ञान ही ज्ञान है। शब्द से कहने से केवल नहीं, ज्ञान कड़ुई दवाई खिला करके बच्चे को कहो मीठा कहो, बोझा मीठा मीठा बोलो, मीठा बहुत मीठा कहो, बहुत मीठा, बच्चे को दवाई खिलाने के लिए दूसरे खाते हैं, खा करके ओह बड़ा मीठा रहता, बहुत अच्छा ले खाओ, वो सुनकर सोचता है, माता कहते पिता कहते भाई कहता है बहुत मीठा है, अभी खा लेता है, कड़वी लगती है, मीठा मीठा कहेंगे तो मीठा हो जाएगा। इसी प्रकार अनुभव यदि मीठा है अथवा अनुभव यदि खट्टा है, जितने भी कोई कहे तो मीठा मीठा कहे तो खट्टा मीठा हो जाएगा, अनुभव यदि मीठा है उसको सिखाओ कहो खट्टा है खट्टा है खट्टा है, वो भी कह दे खट्टा है तो खट्टा लगेगा। इसी प्रकार अनुभव हो अहम अस्मि ब्रह्म, शब्द से नहीं कहने पर अनुभव होगा, उपदेश सुना ज्ञान हो गया मैं ब्रह्म हूं, आगे यदि नहीं बोलेगा किसको मैं ब्रह्म हूं, नहीं बोलेगा तो ज्ञान उसको है उसके पास रहेगा या बोलना पड़ेगा, मीठा लगने के बाद बोलना पड़ता है मीठा है, नहीं तो मीठा नहीं लगेगा, ऐसा होता है लड्डू खाते समय खा करके थोड़ा बोलना पड़ता है दूसरे को मीठा करके, मालपा खाने का थोड़ा खाया फिर दूसरे को मीठा, नहीं तो दो बार खाते समय क्या हो जाएगा खटा, बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सब बताने के लिए यहाँ कहते हैं, ज्ञान जब हो जाता है मैं सुखी दुखी, सुख हो दुख हो तो कष्ट हो अनुभव हो जाता है। ऐसे साक्षात्कार जो ज्ञान हो जाता है अमृता भवंती। अमृता है क्या था, मरण अमृत है, मरण धर्म रहित। मृण धातु से निष्ठा करेंगे, जो मर गया उसको तो मृत कहेंगे, मरण को भी मृत कह सकते हैं। नपुंसक भाविकत, भाव में भी त प्रत्यय हो जाएगा, नपुंसक में मृतम मतलब मरणम, भाव में भी हो जाएगा मरणम। अमृत अमरण धर्मान आनंद आत्मस्वरूप विज्ञान है ना, मरण शून्य आनंद रूप आत्मा है विज्ञान आनंद ब्रह्म, वही ब्रह्म उसके स्वरूप ज्ञान अहमस्मि ब्रह्म भवंती स्पष्टम। सप्तम मंत्र हो गया, अष्टम मंत्र इदानीं उक्तम अर्थम दृढ़यितुं मंत्रदृग अनुभवं दर्शयित्वा पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्मात्म परिज्ञानादेव परम पुरुषार्थ प्राप्ति नान्य नेति दर्शयति। जो पहले कहा गया उसको दृढ़ करने के लिए, ज्ञान होने पर मुक्त हो जाते हैं ये कहा गया, उसको दृढ़ करने के लिए मंत्रदृग अनुभवं दर्शयित्वा, मंत्र दृष्टा का अनुभव। एक तो है अहमस्मि ब्रह्म ज्ञान होता है या नहीं होता है किसको, बहुत लोग कहते हैं इसे ज्ञान हो नहीं सकता है, जीव जीव है दुखी है, ब्रह्म तो परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, मैं ब्रह्म इसे ज्ञान कैसे होगा, होता ही नहीं, देखा जाता है वेदांत श्रवण करते हैं उपदेश करते हैं किंतु भूख लगती भोजन करने के लिए भिक्षा में जाते हैं, हम तो खाते वो भी खाते, तो क्या ज्ञान का फल होगा। कोई कहते क्या ज्ञान का फल है, क्या दिखता है, हम भी लाइन में खड़े होते वो भी लाइन में खड़े होते, जिससे आश्रम की रोटी हम खाते वो भी रोटी खाते, तो क्या भेद हुआ, ज्ञान हुआ तो कैसे पता चलेगा। ये सब कहते हैं इसको दृढ़ करने के लिए मंत्र दृष्टा कहते हैं, तो ज्ञान नहीं होता ये बात नहीं, साधकों को ज्ञान होता है और ज्ञान का फल उस स्वयं अनुभव करता है। मीठा खट्टा खाने पर आपको पता चलता है, दूसरे को पता चलेगा। और कभी कभी कहते मुख के आकार से अनुभव करते हैं, तो मुख के आकार से अनुभव ऐसे शास्त्र में कहा गया, उसको अनुभव करने वाला भी जो जानता है वो अनुभव करेगा, सबको पता नहीं चलेगा। और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो शरीर के रूप परिवर्तन हो जाएगा, सफेद बाल है तो काला हो जाएगा, नहीं तो काला है तो सफेद हो जाएगा, व्यक्ति काला है तो गोरा हो जाएगा, ऊंचा कम है तो लंबा हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं, न सींग निकलेगा। योग वास्ते में आया, कोई सींग नहीं निकलता है, ब्रह्म ज्ञान होने पर दो सींग निकल जाएगा ऐसा नहीं, शरीर में कोई परिवर्तन हो जाएगा। ज्ञान हो गया तो कि मैं ब्रह्म हूं ऐसे निश्चय साक्षात्कार हो गया, तो उसके दृष्टि से तो वो कुछ नहीं करता, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्त्वेति। अब प्रारब्ध जब तक है तब तक शरीर रहता है, दूसरे को उपदेश करता है, भिक्षाटनी भी करता है, सब देह के धर्म देह में रहेगा। अब ब्रह्म ज्ञान अपने को देह मानता है या इंद्रिय मानता है या प्राण मानता है या बुद्धि, इससे विलक्षण देह आदि के धर्म देह आदि में रहेगा। तो अपने को ब्रह्म मान लिया, शुद्ध में ब्रह्म स्वरूप हूं, शुद्ध जो चेतन ब्रह्म उसमें कोई क्रिया नहीं, बाकी क्रिया अनात्मा में है, उसको लेकर के आरोप करते हैं, ये कर रहा है खाता है वो उपदेश करता है, ये सब अज्ञानी लोग आरोप करते हैं, आत्मा में कुछ नहीं है। तो ज्ञान होता है करके दिखाने के लिए आगे मंत्र कि ये अनुभव दिखाते हैं, पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्मात्म ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कितने है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसे परम पुरुषार्थ कौन है, मोक्ष को परम क्यों कहा है, निरति से क्यों कहा, नित्य है, वेदांत परिभाषा में आया न स पुनरावर्तते, वही नित्य है और कोई नित्य नहीं है, मोक्ष ही नित्य है, न अन्य न अन्य किसी के द्वारा नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। देखाते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांत मादित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय, ये श्रुति इतना सब बहुत प्रसिद्ध है शास्त्र में, बहुत स्थान में इसको देते हैं। इसके पहले मंत्र दृष्टा कहते वेदाहम एतम पुरुषम महान्तम, वेद अहम, अहम वेद, मैं जानता हूं परब्रह्म को, एतम पुरुष महान्तम, जो पुरुष है पूर्ण है महान है, वस्तु देश काल वस्तु परिचित रहित उसको जानता हूं। आदित्य वर्णम, आदित्य के समान, आदित्य से वर्ण ही वर्ण वर्ण यश्य स्वयं प्रकाश है, प्रकाश रूप है। तमस परस्ताद अज्ञान से परे, तम एव विदित्वा अति मृत्यु में थी, तम एव विदित्वा मृत्युम अत्येति, अति का अन्वय एति के साथ जोड़ना, व्यवहिताश्च ते प्राग धातु छंदसी परे भी व्यवहिताश्च, वेद में उपसर्ग धातु के बाद में भी प्रयोग करते हैं, धमति सम संधमति कहने के लिए भी प्रयोग होता है, और व्यवहिताश्च व्यवहान बीच मृत्यु आ गया, अति मृत्यु में तिका तो मृत्युम अत्येति, मृत्यु को अतिक्रम कर लेता है। तम एव विदित्वा, तम परमात्मा नम एव विदित्वा, तम विदित्वा एव परमात्मा को जान करके ही मृत्यु को अतिक्रम कर लेते, मुक्त हो जाते हैं। अयनाय अन्य पंथा न विद्यते, अयनाय मुक्ति के लिए, परम पद प्राप्ति के लिए, अयन गमन परम पद प्राप्ति के लिए अन्य पंथा न विद्यते, अन्य मार्ग है ही नहीं, ज्ञान से ही मोक्ष, दूसरा कोई साधन है ही नहीं। वेदाहमेतम, वेद शब्द का अर्थ क्या है, जाने, जाने कहाँ का रूप है, लट लकार में जाना, जानीते जानाते जानते नहीं, हाँ, जानी से जानाते जानी भय, जाने जानी वह, जानी से जानाते जानी द्वे, जाने जानी वह जानी महे, जाने जाने को जाने को ही कहते, जानते हैं हम जानते हैं। तम एतम परमात्मा, वही परमात्मा को, अथेतम प्रत्येगात्मानम साक्षिणम, एतम कह वेदाहम एतम, एतम कर्ण से एत शब्द से ये प्रत्येगात्मा लिया, प्रत्येगात्मान जो साक्षी बुद्धि आदि का साक्षी, पुरुषम पूर्णम, पुरुष शब्द का पूर्ण, महान्तम महान है, सर्वात्म सबका आत्मा है, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम प्रकाश रूपम, प्रकाश रूप स्वयं प्रकाश, प्रकाश रूप ज्ञान रूप, ये जो परमात्मा प्रकाश है आलोक रूप प्रकाश नहीं है, ज्ञान रूप प्रकाश है। कोई ध्यान में बैठकर प्रकाश देख लिया, ज्योति देख लिया, का प्रकाश यही ज्ञान है, यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, ऐसा नहीं। कभी ध्यान में इसे कुछ आलोक प्रकाश दिख सकता है, शब्द कोई सुनाई पड़ सकता है, उसको परमात्मा मानना नहीं मानना, दिखता है कुछ सुनाई पड़ता है जानने में आता है सब मिथ्या है, कुछ भी दिखता है तो मिथ्या है, अपना स्वरूप है उसका अनुभव, ऐसे शब्द श्रवण इंद्रिय के द्वारा चक्षुर इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होगा। जो चक्षुर आदि इंद्रिय से ग्रहण होता है, रूपादि दिखता है कभी, अथवा उसके बिना ही आंखें बंद करके भी प्रकाश जिस लग गया तो वो सब मिथ्या है, वो प्रकाश नहीं, ज्ञान रूप प्रकाश है, अनुभव रूप है। तमसो परस्ता, तम अज्ञान, अज्ञात परस्तात्, तमेव विदित्व अतिमृत्यु मेति, मृत्यु अत्यति, मृत्यु को अतिक्रम कर लेता है, मुक्त हो जाता है। कस्मात अस्मा नान्य पंथा विद्यते नाय, इससे अन्य मार्ग है ही नहीं, एव शब्द का अन्य, तम एव विदित्व अतिमृत्यु मेति, तम विदित्व एव अतिमृत्यु मेति, तम विदित्व अतिमृत्यु अत्यति एव, एव सर्ववाक्यम सावधारणम, अवधारण के साथ होता है, नहीं कहने पर भी अवधारण। पयोव्रत बताया था, दूध पीकर हम रहते हैं, दूध पीकर रहते मतलब दो बार भोजन करके बाद में एक गिलास दूध पी ले, आधा किलो सुबह भी तो दूध पीकर रहते ना, नहीं एक बार भोजन करके दूध पीकर रहते तो कहेंगे दिन भर फल खाएंगे रात को दूध पियेंगे, हम दूध पीकर रहते हैं, होगा दूध पीकर रहते पयोव्रत का, तो दही पी करके रहते थे दूध पीकर, हम फलाहारी है, क्योंकि भोजन के बाद जो रोज फल खाते हैं इसको फलाहारी कहेंगे। फलाहारी मतलब केवल फल खाने वाले, इसको कहते सावधान, फल खाते मतलब फल ही खाते हैं। इसी प्रकार ऐसे वाक्य में कहते तो सावधान एवकार नहीं कहने पर भी अर्थ आ जाएगा, उसको जान करके मुक्त होते उसको जान। कभी कभी नहीं, अन्य भी सर्वत्र ऐसे कहीं कहीं नहीं होता है, रोटी खाने से पेट भर जाएगा, रोटी खाने से ही पेट भरेगा ये होगा, अन्य भात खा रहे इससे पेट भरेगा, इसलिए वहां नहीं होता है। जहां संभव नहीं है वो तो अलग है, नहीं तो संभव तमेव विदित्वात्मृति मेति, परमात्मा को ही जानने पर मुक्ति होगा, अन्य जितने पदार्थ जानने पर भी नहीं होगा। कोई परमात्मा को नहीं जानकर सारा जगत का खबर उसको मालूम है, कहाँ का राष्ट्रपति कौन, मंत्री कौन, पहले कौन था, उसके पहले कौन था, उसका पिता माता का नाम सब मालूम है, मुक्ति हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञान के बिना सर्व शास्त्र सब शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। कुछ भी हो ब्रह्म ज्ञान के बिना तम एवं विदित्वा, उसको जान करके ही। और परमात्मा का ध्यान कर लिया, चिंतन कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी नहीं, विदित साक्षात्कार करके ही। और ज्ञान होने पर मुक्त कभी होगा कभी नहीं होगा ये बात नहीं है, मृत्यु अत्यत अन्य पंथा अयन आय, अयन अय गति से लूट करें तो अयन गमन प्राप्ति, इसका अर्थ अयन आय का परम पद प्राप्त है। परम पद प्राप्ति के लिए अन्य कोई मार्ग है ही नहीं, एक ही मार्ग है ज्ञान ही है, क्योंकि अज्ञान से ही बंधन है, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी। नान्य पंथा विद्यत अयनाय, ये श्रुति एक ज्ञान ही साधन है मोक्ष के लिए, अन्य साधन है ही नहीं। अन्य जितने साधन है सब साधन अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति करा के मोक्ष देंगे, अन्य जितने साधन अंतकरण शुद्धि का साधन है, एक ज्ञान से ही मोक्ष है। टीका में सप्तम अष्टम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति तुक्तम, पूर्व मंत्र विकार उसको जान करके मुक्त हो जाते हैं। तस्य ज्ञानो न कस्यापि त्याशंक्य मंत्र दृष्टा स्वानुभव माह, शंका करते इस ब्रह्म का ज्ञान किसको होता ही नहीं। तस्य ज्ञानो न कस्यापि, ऐसे किसको नहीं होता कि मैं ब्रह्म ज्ञान होता नहीं, इसे शंका करने पर मंत्र दृष्टा स्वानुभव माह, अपना अनुभव कहते वेदाहम एतम पुरुष महांतम, वेद कहते जानामि, वहां जाने आत्मने पद यहाँ परिश जानामि, हम कहते मंत्र दृष्टा एतम, ये ब्रह्म स्वरूप जो पहले कहा गया पुरुषम परिपूर्ण है, पूर्ण है महांतम, सर्वस्मात अधिकम सबसे निरति से व्यापक है, आदित्य वर्णम आदित्य से वर्ण वर्ण यसे, समासे कैसे करेंगे, सप्तम उपमान पूर्वपद से आदित्य वर्ण, आदित्य से वर्ण आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण वर्ण यसे, ये भी कर सकते हैं आदित्य वर्ण ही वर्ण उपमान, आदित्य वर्ण के समान कहने से तम आदित्यवत भास्वरम, आदित्य के समान प्रकाश है, तम आदित्यवत भास्वरम का तो स्वयं प्रकाशम, ये अभिप्राय है स्वयं प्रकाश है। तमस परस्तात अविद्या से परित अविद्याया परत, ननु किमर्थम आत्मज्ञाने अति यत्न करणीय संति सहस्रम उपाय सुख प्राप्ति दुख परिहाराय, इत्यतः आत्मज्ञान के लिए इतने प्रयत्न क्यों, अति यत्न क्यों करना है, सहस्र उपाय संति हजार हजार उपाय बहुत उपाय है, सुख प्राप्ति दुख परिहार करना तो है बहुत उपाय उपाय, साधारण लोग तो कहेंगे क्या दुख है रोग है औषध सेवन करो दुख निवृत्ति हो जाएगी, और सुख प्राप्ति भोजन करो खाओ पियो जैसे सुख प्राप्ति, और ज्यादा नहीं परलोक के लिए यदि मानते हो तो याग आदि करो आगे स्वर्ग प्राप्त हो सुख मिलेगा कोई दुख नहीं है, इसलिए कहते अनेक उपाय है। और कोई कहेगा उपासना करो, कोई कहेंगे योगा अनुष्ठान करो शीर्षासन करो, विभिन्न प्रकार उपाय कहेंगे, कोई कहेगा संगीत सीखो, कोई कहे ज्योतिर्विद्या सीखो धनुर्विद्या सीखो, तो कहते बहुत उपाय है, इसलिए कहे तम एवं विदित्व आत्मृत्यु में थी, अन्य कोई उपाय नहीं है। जितने उपाय सब सामान्य तात्कालिक सुख प्राप्ति के लिए तो उपाय बहुत ही है, निरतिशय और नित्य सुख प्राप्ति के लिए जितने सुख विषय सुख सब सातिशय है। ये ब्रह्म रूप आनंद विज्ञान आनंद ब्रह्म और निरतिशय आनंद है। वास्तव आनंद तो वही है, वाक्य आनंद तो ये ब्रह्म का प्रतिबिंब रूप है, आनंद से मात्रा में उपजीवंती वास्तव सुख नहीं सुखाभास। इसलिए आत्मानम एव न त्वन्यम विदित्वा तम एव विदित्वा, उसी परमात्मा को ही जान करके, अन्य किसको जान करके नहीं, अन्य जितने भी ज्ञान हो आत्मा के ज्ञान से ही मुख्य है साक्षात कृत्य। अतिमृत्युमेति मृत्युम आवरण शक्तिम अत्यधि, मृत्यु का आवरण शक्ति यही मृत्यु है। जब तक आवरण शक्ति, मृत्यु शब्द से तो मरण है, आवरण है अविद्या के आवरण, विक्षेप दो शक्ति है, आवरण है विक्षेप के निवृत्ति तो सुषुप्ति काल में हो जाती है किंतु आवरण रहती है जो आवरण से विक्षेप होता है। इसलिए ज्ञान के बिना वो आवरण की निवृत्ति नहीं होती है, वो आवरण विक्षेप के लिए आगे विचार आए थोड़ा सा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधी